Podczas pasterki w Betlejem łaciński patriarcha Jerozolimy domagał się odbudowy strefy Gazy zniszczonej w wyniku niedawnej ofensywy izraelskiej armii i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Hierarcha potępił błędne koło przemocy i odwetu. Podkreślił, że wyznawcy judaizmu, muzułmanie i chrześcijanie powinni żyć razem w równości i wzajemnym poszanowaniu, zwłaszcza w Jerozolimie. W pasterce w katolickim kościele świętej Katarzyny przylegającym do Bazyliki Narodzenia Pańskiego uczestniczył prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Więcej obowiązków dla sprzedających i więcej praw dla kupujących. Zmiany wprowadza obowiązująca od dziś ustawa konsumencka. Najważniejsze z nich to wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez internet lub poza siedzibą firmy z 10 do 14 dni oraz możliwość zwrotu towaru już po drugiej usterce. To pomoże klientom, podkreśla prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski. Kluczową zmianą jest właśnie to rozwiązanie, że przy drugiej reklamacji będziemy mogli żądać odstąpienia od umowy zwrotu pieniędzy. Sytuacje, w których konsumenci oddawali 6-, 7-, 10-krotnie ten sam towar do naprawy i to tej samej dokładnie powtarzającej się usterki, to są sytuacje, które na pewno potrafią zirytować każdego, nawet najspokojniejszego konsumenta. Wiceprezes UOKiK-u Dorota Karczewska zwraca uwagę, że podobne przepisy obowiązują w całej Unii Europejskiej. Konsument, który wyedukuje się w Polsce z tej uniwersalnej wiedzy co do terminów odstąpienia od umowy, sposobów składania reklamacji, tę wiedzę będzie mógł wykorzystać również w transakcjach z podmiotami z innych państw Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mieli pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów. Katolicy świętują Boże Narodzenie. Dawniej w Polsce ten dzień spędzano na śpiewaniu kolęd, modlitwie i odpoczynku. Tego dnia nie wolno było sprzątać, rąbać drewna, przynosić wody ze studni, a nawet gotować. Tradycja zakazywała również czesania się, przeglądania w lustrze i spania w ciągu dnia. Był to dzień odpoczynku po poprzedzającej go wieczerzy wigilijnej i przygotowaniach do niej, mówiła Mudena Rutkowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Nie było konkretnego scenariusza obrzędowego, powiedzmy, do tego dnia. Po prostu starano się spędzić ten czas w spokoju i w takim oderwaniu się po prostu od codziennego życia, polegającego przede wszystkim na tym, że nie pracowano, nie podejmowano żadnej pracy. W pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia, podobnie jak w Wigilię, wróżono sobie. Między innymi przywiązywano dużą wagę do tego, kto pierwszy w tym dniu zapuka do drzwi. Jeżeli do domu przyszedł mężczyzna, wróżył, było to dobrobyt, jeżeli kobieta, to niestety pech. Pierwszego dnia świąt rozpoczynano opracowywanie prognozy pogody na cały rok. Obserwowano to, co dzieje się za oknem przez kolejnych 12 dni, począwszy od 25 grudnia. Każdy dzień odpowiadał jednemu miesiącowi w roku. Patrzono na to, jaka jest pogoda i z tego wróżono to, jak ma wyglądać właśnie pogoda i stan przyrody w każdym kolejnym miesiącu w roku. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Od dziś pogoda zacznie się zmieniać. Będzie coraz zimniej, a zamiast deszczu wieczorem pojawi się śnieg. W ciągu dnia przelotnie padać będzie prawie w całym kraju, wyjątkiem Śląski i Małopolska. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Trójmieście i Toruniu 3, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 4, w Krakowie i Rzeszowie 5, we Wrocławiu 6 stopni. W nocy od minus 5 do minus 1 stopnia i w całym kraju miejscami będzie padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowe Boże Narodzenie. Churchill comes over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town while there's R and Jim FT. If I get home, lift and tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I will stop the cavalry. Zosia Zienkiewicz, Natalia Piasecka, Julia Retajczyk i Katarzyna Pruchnicka. Witamy w drugiej godzinie zagadkowego Bożego Narodzenia. Na początek wracamy do opowieści o Klarze i Dziadku do Orzechów. Ci z was, którzy są z nimi zaprzyjaźnieni, na pewno znają ten temat muzyczny. To walc kwiatów z Dziadka do Orzechów, a jeśli kwiaty mogą tańczyć, to zupełnie nie dziwi nas fakt, że zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem, no i szczególnie w wigilijną noc. Naszym wcześniej już zapowiadanym gościem jest pan Andrzej Ostrowski, zagadkowy specjalista do spraw zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego zagadkowy? Bo jesteśmy w zagadkowej niedzieli, w zagadkowych świętach tak naprawdę. Wiem, że ma pan pięknego kota w domu. A nawet dwa. A nawet dwa. Co panu te koty powiedziały po kolacji wigilijnej na ucho? Przede wszystkim powiedziały, że troszkę za mało się nimi zajmujemy, za długo są same w domu i muszą wtedy spać. No, na jedzenie na szczęście nie narzekały. A co pana koty lubią jeść najbardziej? A to zależy, który. Ten większy kotek to w zasadzie poza dobrym, chudziutkim, surowym mięskiem to niewiele bierze do pyszczka, a z kolei kotka siamka wyłącznie jada albo suchy pokarm, albo czasami troszeczkę mokrego pokarmu. Teraz... A surowego mięsa nie lubi. No więc to powiedziały pana koty, ale ja jednak tak poważnie trochę chciałam zapytać, bo to poważna naukowa rozmowa. Trochę jesteśmy oczywiście w bajkowym i świątecznym czasie. Natomiast czy zwierzęta naprawdę mogą mówić ludzkim głosem? To znaczy mogą powtarzać słowa ludzkim głosem, tak jak papugi to robią, ale to jest tylko powtarzanie. Często jest tak, że one kojarzą sobie, że jak powie takie i takie słowo, to na to jest taka i taka reakcja. W związku z tym zdarza się dość często z papugami, że jak krzyczy jeść, no to dostaje jeść. W związku z tym nam się wydaje, że ona mówi jeść, ale ona wydaje odgłos, który jej się kojarzy z jedzeniem. Dobrze, no to można przyrównać do tego, że jak my prosimy o jedzenie albo o picie, albo na przykład prosimy o jakiś prezent, no to też wydajemy głos, który ma w efekcie nam doprowadzić do tego, że coś... Spełnia dokładnie tą samą funkcję. Coś dostaniemy. Papugi mówią, potrafią nauczyć się naszych słów jeszcze... Oprócz tego gwarki potrafią, przedrzeźniacz potrafi z Australii. Jest troszkę ptaków, które potrafią mówić w cudzysłowie ludzkim głosem. A jak takiego gwarka na przykład albo taką papugę nauczyć? Ćwiczenia. Wyłącznie ćwiczenia. Poza tym one mają bardzo dobry słuch, chwytają te słowa. To jest na zasadzie naśladowania. W związku z powyższym, jak często słyszą jakieś słowo wypowiadane przez swojego opiekuna, to zaczynają to słowo powtarzać. A skoro zwierzęta na co dzień nie porozumiewają się z nami w naszym języku, domyślam się, że mają jakiś swój język i coś nam jednak mówią. O, na pewno. Zwierzęta mają przede wszystkim, no, wydają odgłosy. Miauczenie, szczekanie, warczenie, a oprócz tego mówią do nas ruchami swojego ciała. I to jest najistotniejsze. Pies jak merda ogonem, to jest zadowolony. Kot jak merda ogonem, to znaczy, że jest zły. Jak pies wyszczerzy ząbki, to wcale się do nas nie uśmiecha, tylko nam chce pokazać, że to mu się nie podoba. To my tylko szczerzymy ząbki w uśmiechu. A jak z panem rozmawiają pana koty? Och, bardzo różnie. Ten większy, to jest angielski krótkowłosy, to jest bardzo gadatliwym kotem. Chodzi po mieszkaniu, zaczyna nagle wydawać taki odgłos, nawet nie miauczenia, tylko takie mrauczenia, mrau, mrau. To znaczy, że coś mu brakuje. Na ogół się wtedy nudzi. Zwykle woła tą drugą kotkę, żeby z nim się pobawiła, a ona, jak ma ochotę, to się pobawi, a jak nie, to sobie grzecznie słucha tego mrauczenia. Takie kocie mrał kojarzy mi się z tym, że kot może chcieć podrapania za uchem. A to wtedy przychodzi do mnie i zaczyna się o mnie ocierać. To znaczy, że zebrało mu się w tej chwili na pieszczoty. Z tym, że o ile jak mamy psa i chcemy go podrapać, to w każdej chwili można go zawołać, pies przyleci zadowolony, merdając ogonkiem i będzie się cieszył, że go drapiemy. Jeśli chodzi o kota, nic takiego nie ma. Kot jak chce być pieszczony, to przychodzi. A jak nie chce, to jak zaczniemy go na siłę drapać, to wtedy może nawet sam udrapać, ponieważ mu się to nie podoba. To akurat nie jego pora. To wiemy już, jak kot zachowuje się, jak nie jest zadowolony. Macha z wściekłością ogonem. A jak wygląda zadowolony kot? Jakie nam daje wtedy znaki? Mruczy przede wszystkim. Takie głośne mruczando. i się ociera i jeszcze głośniej mruczy i podstawiak grzbiet do drapania i uszki do drapania, no to wiadomo, że wtedy kot jest w pełni usatysfakcjonowany. A są jeszcze jakieś inne znaki, które dają panu pana koty? No w zasadzie to albo pokazują, że się nudzą, albo są głodne, albo pokazują, że kuwetka jest brudna i trzeba coś z tym zrobić, bo on nie może tam pójść do takiej brudnej kuwetki. No albo przychodzi na pieszczotę i to w zasadzie jest wszystko, co kot od nas wymaga. No dobrze, kot, pies, a rybki? Ryby podobno nie mówią nic, ale czy rybki jakoś, możemy się jakoś z nimi porozumiewać? Jak otwieram na górze klapkę od akwarium, to natychmiast wszystkie rybki są na górze, bo wiedzą, że będą dostawały jeść. To jest w pewnym sensie porozumienie. A poza tym to, że ryby nie mówią, to wcale nie jest prawda. Mruk afrykański to jest taka rybka jakby z trąbą słonia, bardzo ładnie mruczy. Niektóre sumy południowoamerykańskie nawet potrafią ryczeć, jak się je wyjmie z wody. Także pewna część ryb potrafi wydawać różne ciekawe odgłosy. Naszym przewodnikiem po zwierzęcym języku i po świecie zwierząt jest pan Andrzej Ostrowski. Już za chwilę wracamy do rozmowy. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the snowman, knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Frosty the snowman had to hurry on. But he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. O świętach zwierząt rozmawiamy w Zagadkowej Niedzieli. Pan Andrzej Ostrowski jest naszym przewodnikiem. Jest taka tradycja, szczególnie na wsi, że gospodarz dzieli się opłatkiem ze swoimi zwierzętami. Idzie do obory i opłatek dostają krowy. W chlewie opłatek dostają świnki. Dlaczego tak jest? Jest to tradycja związana jak najbardziej z chrześcijaństwem. Opłatkiem dzielimy się wtedy, kiedy jest Wigilia i kiedy chcemy się z najbliższymi. No, oprócz naszej najbliższej rodziny też nasze zwierzęta, którymi się opiekujemy, należą do naszego gospodarstwa. W związku z tym idziemy, dzielimy się ze świnką, dzielimy się z krówką, z kotkiem gorzej, bo on nie lubi opłatka. A poza tym jest jeszcze taka drobna sprawa. Legenda mówi, że zwierzęta o północy w Wigilię przemówią ludzkim głosem. No to jak się podzielimy z nimi opłatkiem, to może będą o nas dobrze mówiły? A, bo to jest zawsze taka obawa, że te zwierzęta mogą nam powiedzieć, że wcale im tak u nas nie jest dobrze, jak nam się może wydawać. A jak wygląda Wigilia w warszawskim ogrodzie zoologicznym? W warszawskim ogrodzie zoologicznym, nie tylko w warszawskim, staramy się podkreślić jakoś ten szczególny dzień. W związku z tym przygotowujemy jakieś super przysmaki dla zwierząt, no bo wiadomo, że oprócz tego, co dostają na co dzień, każdy zwierzaczek ma jakiś tam swój ulubiony przysmak. I staramy się podkreślić. Oczywiście zwierzątka się z tego bardzo cieszą, nie bardzo kojarzą, że to jest Wigilia, ale bardzo im smakują te przysmaki. I na pewno czują, że to jest wyjątkowy i specjalny czas. Czyli rozumiem, że prezenty dla zwierząt to raczej smakołyki. Raczej tak. No niektóre zwierzęta dostają zabawki do zbawienia, bo i słonie, i małpy, i koty drapieżne bardzo lubią się bawić różnymi zabawkami. A przede wszystkim każda nowa zabawka jest najbardziej atrakcyjna. A jakie to są zabawki? No dla słonia na przykład to może być nowa opona powieszona na linię, którą można bujać w tą i z powrotem, ciągnąć. Dla dużych kotów jakaś pełna, masywna piłka, którą mogą po wybiegu poganiać, tak jak zwykłe nasze domowe kotki. Tylko musi być na tyle mocna, żeby wytrzymała te ząbki i pazurki. A które ze zwierząt w zoo są najbardziej gadatliwe? Jeszcze wracając do trochę rozmów zwierzęcych. W zasadzie wszystkie zwierzęta są gadatliwe. To znaczy w naszym zrozumieniu, no oczywiście najbardziej dla nas atrakcyjne to jest ptak, gwarek lub papugi, które potrafią kilka słów powiedzieć naszym językiem, ale w zasadzie wszystkie zwierzęta są gadatliwe. Dają nam do zrozumienia, że są zadowolone lub nie, niekoniecznie naszym językiem, ale w sposób, który jest dla nas jak najbardziej zrozumiały. Głównie to są albo wydawane odgłosy, albo ruchy jakieś charakterystyczne dla danego zwierzęcia. I rozumiem, że opiekun takiego zwierzaka doskonale zna ten język. Oczywiście, przecież on z tym zwierzęciem jest nie od dzisiaj i oni się świetnie porozumiewają. A jakie jest najbardziej takie niesforne zwierzę w zoo? Domyślam się, że małpy mogą robić najwięcej psikusów. No psikusów jak psikusów, ale są najbardziej zabawne. Poza tym są bardzo kontaktowe. Są to jednak naczelne, najbardziej inteligentne ze zwierząt, no może oprócz delfinów, i starają się z nami utrzymywać solidny kontakt. No a oprócz tego, no a tu pociągną za kurteczkę, za to, ale to głównie, żeby zwrócić na siebie uwagę. To raczej nie w formie psikusu. Zwierzęta bardzo lubią, jak się nimi zajmujemy. A czy na przykład nam, gościom Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, małpa może zrobić jakiś psikus? Nie może, ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu między małpą a nami. A słyszałam kiedyś, że na przykład lama, już odchodząc trochę od małpek, że lama może nas opluć. Na jakie zwierzę w zoo musimy uważać? Przede wszystkim, żeby zmusić lamę do oplucia, bo to jest zmuszenie jej, to trzeba jej zrobić jakąś dużą bardzo przykrość. Więc przede wszystkim starajmy się nie robić tym zwierzętom przykrości. Zresztą z tego, co ja pamiętam, to przez ostatnie lata nikogo lama nie opluła. No i przede wszystkim każdy ogród zoologiczny stara się tak zrobić, żeby zwierzęta, które mogłyby zrobić jakąkolwiek krzywdę komuś z publiczności, są od nich tak odgrodzone, że nie ma żadnej możliwości kontaktu, nawet jeżeli człowiek się bardzo o to stara. Mm-hmm. A jakie to są zabezpieczenia i czego w zoo nie wolno robić? No, przedtem na przykład w naszej lamparciarni były kraty i barierki. No ale przecież publiczność potrafi przejść za barierkę. W związku z tym w tej chwili są oddzielane grubą szybą, gdzie możemy widzieć to zwierzę, ale nie możemy mieć bezpośredniego kontaktu.

One ustalają między sobą hierarchię, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny. I wtedy, jeżeli ten nieważny wychyli się do tego bardziej ważnego, natychmiast mu jest zwracana uwaga, że nie rób tego. Oprócz tego zwierzęta mają swoje terytoria, które zaznaczają i jak na przykład jeden tygrys niechcący wejdzie na terytorium drugiego, to ten pierwszy rykiem mu da do zrozumienia, że to jest moje i proszę się stąd wynosić. I domyślam się, że zwierzęta mają również jakiś specjalny system ostrzegania. Tak, oczywiście. No, bardzo często jest to zaznaczanie swojego terenu za pomocą bardzo śmierdzących substancji wydalanych przez nie, ale one ostrzegają inne zwierzęta tego samego gatunku. To jest moje terytorium i nie waż mi się tutaj wejść. To jeszcze na koniec naszej rozmowy, podróży po świecie zwierząt, chciałabym pana zapytać, jakie życzenia złożyłby pan wszystkim zwierzakom? Wszystkim zwierzętom przede wszystkim bym życzył jak najmniejszej ingerencji człowieka w ich środowisko i żeby mogły spokojnie żyć w naturalnym, czystym, nieskażonym środowisku. No myślę, że takie życzenia to dla nas by się również przydały. Bardzo dziękuję. Gościem zagadkowych świąt był pan Andrzej Ostrowski. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing and jingle bell square in the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. To go gliding in a one-horse sleigh. Go giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell ride. Chime and jingle bell time, dancing and prancing at Jingle Bell Square in the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Oh, giddy up, jingle horse, pick up your feet and jingle around the clock. The jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. I Julka, i Zosia, i Natalia mają w domu psy. Jak one się wabią, te wasze psy, Julia? Odi. Od? Od jego z Garfielda. Zosia? Scooby-Doo. Natalia? Pipi od Pipi Langstrumpf. No, pięknie podobierałyście te imiona. Wiemy już, że zwierzęta niechętnie mówią ludzkim głosem. Nie zdarza im się to często, nawet w Wigilię. Ale mają swój własny język. Czy wy potraficie odczytać ten język waszych zwierząt, czyli waszych psów? Julka. Tak, ja wiem, kiedy mój pies jest smutny, a kiedy jest wesoły. A spróbuj opisać to, jak on wygląda, jak ci daje znaki, skąd wiesz, że on jest smutny? Kiedy jest smutny, to piszczy i chce, nie wiem, łasi się, chodzi po nogach. A kiedy jest wesoły, to po prostu skacze, na wszystkich skacze, też często obgryza nogi. Ogólnie dużo je. Mhm. Zosiu? Mój pies jak jest, jak się czegoś boi, to na przykład ma uszy opuszczone i tak się patrzy, a jak jest wesoły, to skacze. Jak na przykład jest zły, czy nie wiem, no coś go zdenerwowało, to ma podkulony ogon. I jak się źle czuje, nie wiem, boli go brzuch, to ma bardzo ciepły nos i suchy. Mhm. Natalka, dodasz coś do tego jeszcze? Jak mi się źle czuje, to jak jemy, to go nie ma pod stołem, a zawsze tak buszuje. No i to wtedy jest takie podejrzane dość. Mhm. Jak jest wesoły, to macha ogonem i szczeka. Jak chce być na spacer, to ciągle chodzi i tak siedzi i czeka pod drzwiami. To wiesz, kiedy twój pies chce wyjść na spacer. A czy wiecie, kiedy wasze zwierzaki chcą coś do jedzenia? Tak. Tak. Tak? Zosia? W sensie u mnie jest tak, że Scooby ma nasypane w misce i nalaną wodę, a jak mu się po prostu skończy, a będzie chciał, to wtedy trąca nosem miskę i wtedy jest sygnał, że trzeba mu dosypać albo dolać wodę. A to bardzo ładny i czytelny znak, takie trącanie nosem miski. Natalka, a Pipi, jak domaga się jedzenia? Właśnie tak samo, też trąca nosem i wtedy tak się uderzają te obie miseczki, no i wtedy taki brzęk jest i wtedy wiadomo, że jest Pipi głodna. A Odi? Mój pies jest jeszcze szczeniakiem, więc on ma wyznaczone godziny, kiedy ma jeść, a kiedy nie. Ale też czasami jak jemy, to dajemy mu jakieś resztki albo coś. A czy są jakieś słowa, które jeśli wypowiadacie je do waszego psa, to on je rozumie? Tak. Jakie to są słowa na przykład? U mnie na przykład no takie komendy, siad, spacerek, działeczka, bo bardzo lubi jeździć na działeczkę. I co się dzieje ze Scoobim, jak usłyszy słowo działeczka? Podnosi uszy do góry i się tak przygląda. Też jeszcze słowo Max, to jest jego kolega, pies. Nie wiem, jak na przykład się rozmawia, to tak jak ja czasami z nim sobie rozmawiam, to tak naprawdę i to on tak macha główką, tak ten, tak jakby rozumiał. Tak. Zosiu? Natalia, przepraszam. Pipi też takie komedie jak siad, tańcz, leżeć, tańcz. Daj łapę. Ta no komedia mi się bardzo mówi, podoba. Tańcz, komedia. Jak się podnosi, tak się palcami rusza, to wtedy tak na dwóch łapach skacze. No to artystka ta twoja Pipi. I coś jeszcze? No właśnie też tak, jak się mówi to, albo jak się tak do niej przymila, to ona tak podnosi uszy i zaczyna biec do kogoś i tak piszczeć słodko i właśnie tak obraca głowę i tak patrzy. A co mówisz do Odiego, Julka? On jeszcze jest szczeniakiem, więc może tak, być ale trochę niezorientowany w tej naszej mowie. Tak, ale bardzo często jest tak, że na przykład Odi idź do taty albo Odi idź do mamy i wtedy to rozumie i idzie. No Odi rozumie całe zdania. No tak, mądre, jak mu się pokaże, gdzie ma iść. No to może bardziej odczytuje ruch ręki na razie tak, niż słowa. No pięknie, wspaniale. Bardzo ładnie tym sposobem zamknęłyśmy temat zwierząt i tego, jak mówią. No a ze świata zwierząt przenosimy się teraz do świata nauki. Teraz? Szkiełko i oko. Co to jest kometa? Na takie pytanie zadaliśmy naszemu ekspertowi, doktorowi Rafałowi Demkowicz-Dobrzańskiemu z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Kometa jest takim zjawiskiem na niebie dość wyjątkowym. Ma ten piękny ogon, czasami nawet dwa ogony. A tak naprawdę to jest kawałek skały z lodem, mniej więcej rozmiarów kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, czyli na warunki astronomiczne małe. I normalnie takiego obiektu nie mielibyśmy szans zobaczyć. Natomiast w sytuacji, kiedy kometa zbliża się do Słońca, to Słońce, poza tym, że świeci światłem takim, jaki znamy, to świeci jeszcze mnóstwem innych różnych cząstek, które uderzając w tą kometę, roztapiają lód, który tam jest. I robi się taka para jakby z tego lodu. I ta para, no, jest tym ogonem. To, co jeszcze jest bardzo ciekawe, to to, skąd te komety pochodzą. Bo jak się myśli o Układzie Słonecznym, no to zazwyczaj się myśli, że jest Słońce, są planety, które znamy i że w zasadzie poza tym to niewiele jest. Tak naprawdę w tym Układzie Słonecznym są biliony ciał, właśnie małych, takich skalistych obiektów. Małych wielkości Warszawy na przykład. Tak, nawet wielkości pewnie Polski mogłyby być. Które tak naprawdę są pozostałością po tym, jak Układ Słoneczny się tworzy. Komety to pozostałość po takim bałaganie po powstaniu Układu Słonecznego. Nikt tam nie posprzątał, tak. Więc gdzieś tam te drobinki, no oczywiście w skali kosmicznej, latają. No i dzięki temu, że ten bałagan gdzieś został, mamy takie piękne zjawiska. Tak, dokładnie tak. Tak jakby ktoś nie odkurzył. To na koniec jeszcze jedno pytanie. Lód nie świeci, skała nie świeci, para wodna również nie świeci. Jak to się dzieje, że kometa, którą widzimy na niebie, świeci? Na szczęście Słońce świeci bardzo mocno i w związku z tym to światło, które widzimy, jest po prostu światłem odbitym Słońca, ewentualnie pochłoniętym przez te cząsteczki i odświeconym. Pytanie do naszych słuchaczy brzmi: z czego składa się ogon komety 22⅓? Na zdarte dwa hasła, słał słowarz zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nędle, na leśnie, na kocham cię stare śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Do Trójki dodzwoniła się Oliwia. Witamy cię w zagadkowej niedzieli. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czego składa się ogon komety? Ogon komety składa się z cząsteczek lodu, pary wodnej i kamieni. I to wszystko jest podświetlone przez Słońce. Wyczerpująca odpowiedź. Fantastycznie. Nie musiałam cię o nic dopytywać. Bardzo uważnie słuchałaś, bardzo się cieszę, że tak pięknie potrafiłaś odpowiedzieć na to pytanie, które nie było łatwe. A ty masz jakiegoś zwierzaka w domu? Tak. Jakie to zwierzę? Pies. Jak ma na imię? Malaga. Malaga. Powiedz mi, czy Malaga daje ci jakieś znaki, które potrafisz odczytać? Tak. No to opowiedz o tym troszeczkę. Jak jest smutna, no to leży na swoim legowisku i popiskuje. Mm-hmm. A jak jest wesoła? Jak jest wesoła, to skacze po wszystkich i kręci się przy drzwiach, żeby z nią wyjść na spacer. No to pięknie, a jak chce jeść? Jak chce jeść, to bardzo mlaszcze koło miski. I oblizuje się pewnie ze smakiem, co? Tak. Mm-hmm. A rozumie jakieś twoje słowa? Tak. Jakie? Na przykład siat. A na przykład... Waruj. A spacerek? Też. Też spacerek, rozumiem. A działeczka? My nie mamy działki. A, no tak, to nie rozumiem tego słowa. Oliwio, bardzo ci dziękuję, gratuluję, wspaniała odpowiedź. Wyślemy do ciebie nagrody, które mam nadzieję sprawią ci wiele przyjemności. Dziękuję Dobrze. Bardzo. Do usłyszenia. To tyle, jeśli chodzi o fizykę. A już za chwilę Zosia Zienkiewicz zachęci nas do czytania. Do końca audycji zostało 15 minut, czas więc na zagadkowe rozmowy o książkach. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Zosia Zienkiewicz, Zosiu, co ostatnio przeczytałaś? Dzisiaj z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałabym was zapoznać z książką pani Holly Webb pod tytułem Samotne Święta Oscara. Dziewczynka o imieniu Hania bardzo marzyła o tym, żeby mieć psa. Rodzice długo się nad tym zastanawiali, aż pewnego dnia jej marzenie się spełniło. W domu pojawił się Oscar, mały dalmatyńczyk, z łatką na ogonie. Piesek i Hania bardzo się pokochali. Jednak święta Bożego Narodzenia wszystko zmieniają. Hania przygotowuje się do występu w jasełkach, bardzo często chodzi na próby. Nie ma już tyle czasu na zabawy i spacery z Oskarem. Jak znosi to mały piesek, tak bardzo tęskniący za swoją panią. Sięgnijcie po książkę, a na pewno dowiecie się, jak kończy się ta ciekawa historia dwojga przyjaciół. Fantastycznie. A powiedz mi, ile ma stron ta książka? Książka ma... 126 stron. Dobrze, a jak długo ją czytałaś? Nie wiem, bo ja tak po parę stron wieczorami, to tak... Mm-hmm. Tydzień. Mhm, ale to i tak szybko. Możesz mi ją pokazać na chwilę? Ale ona ma dużą czcionkę, więc... No właśnie, to chciałam sprawdzić, bo to też jest ważne w książkach, jeżeli jest duża czcionka. To szybciej się czyta. To szybciej się czyta. Może nam się czytać też łatwiej. A jeżeli jest mała, to czasem wzrok się męczy. Są ilustracje też. Jest piesek. No dobrze, nie chciałaś nam zdradzić finału tej opowieści, a są jeszcze inne książki z tej tak, serii? Tak, są różne bardzo. A masz jeszcze inne książki? Zaglądałeś do innych książek z tej serii? Mam chyba jakąś o kotku. Mm-hmm. Tak. To są generalnie takie przygody zwierząt, tak? Tak. Powtórz proszę jeszcze raz autora i tytuł. Holly Webb, Samotne Święta Oskara. Poleca Zosia Zienkiewicz. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Świąteczny nastrój, pod choinką prezenty wszystkie już rozpakowane. Czy zdarzyło wam się kiedyś, moje drogie, że Mikołaj się nie sprawdził i przyniósł taki prezent, który nie do końca wam pasował? Mi nigdy. Nigdy? Nigdy. Nigdy? Mi raz przyniósł taki sam, jak już dostałam. No i co w takiej sytuacji? Ja reklamację do Mikołaja trzeba napisać chyba. To Mikołaju, ten prezent ja mi się nie podoba. Ja tę książkę po prostu dałam koleżance na urodziny. A, można się wymieniać prezentami. To jest bardzo dobry pomysł. No dobrze, my wracamy do naszych prezentów. Wy też wracajcie do waszych prezentów, bo czas audycji nieubłaganie dobiega końca. Zosia Zienkiewicz, Natalia Piasecka, Julia Ratajczyk. Dziękujemy za wspólne 2 godziny. Jutro kolejne zagadkowe święta, na które zapraszam. Za chwilę na naszej antenie Katarzyna Borowiecka, no ale to już audycja dla dorosłych, więc proszę wołajcie do Radia Rodziców. A z okazji Bożego Narodzenia życzę wam wszystkiego na literę S. Słońca, szczęścia, śmiechu i śniegu. No i może jeszcze trochę słodyczy. Katarzyna Pruchnicka, powiemy razem ładnie do usłyszenia. Do usłyszenia.